Og så vart det julaften det året med, men de glömte inte att sätta ut graut till nissen på låven. Och snipp snapp snute så var den jula ute. Men du bästa pappa? Ja. Jag tror inte på det där med nissen. Jag alltså för det att naturfagläraren vår, han sa att det var råttorna som spiste upp den där gröten som blev satt ut till nissen på låven i gamla dagar. Att det var råttorna som åt upp gröten? Ja. Åh nej du. Du det trodde jag också det en stund då jag var liten. Men en tidig en första juledag då jag var ute för att hämta det tomma grötfatet. Da fant jeg en daunisse i den råttefella jeg hadde satt ut.